Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8.1 za 1099 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł, dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 47 cali, 3D, Panasonic, Smart TV 1200 Hz za 2599. Samsung LED TV 100 Hz, 32 cale za 999. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy również w niedzielę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 listopada, minęła 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Właściciele kredytów we frankach mogą spać spokojnie. Szwajcarzy odrzucili projekt, który mógł umocnić walutę. Od jutra na czele Rady Europejskiej Donald Tusk jest już w Brukseli. Papież apeluje o pojednanie z kościołami prawosławnymi. Ważna deklaracja padła podczas pielgrzymki do Turcji. Szwajcarzy nie chcą podniesienia rezerw walutowych. W referendum, które zakończyło się przed godziną, odrzucili projekt zmian w polityce monetarnej. To dobra wiadomość dla posiadaczy kredytów we frankach. Zdaniem części ekonomistów zwiększenie rezerw złota przełożyłoby się na umocnienie szwajcarskiej waluty, a to na wyższe raty kredytów. Jest już w Brukseli, jutro oficjalnie przejmuje stery w Radzie Europejskiej. Donald Tusk przygotowuje się do objęcia funkcji prezydenta Europy po Belgu, Hermanie Van Rompuyu, który stał na czele wspólnoty od 2009 roku. Beata Płomecka. Donald Tusk będzie mógł korzystać z administracji unijnej Rady, ale stworzył też już własny gabinet, w którym będzie pracować ponad 30 urzędników. 16 osób to pracownicy merytoryczni Grupa Międzynarodowa, a wśród nich 5 Polaków. Zespół szefa Rady Europejskiej jest już w blokach startowych. Mówi Piotr Serafin, szef gabinetu, wcześniej minister do spraw europejskich. Donald Tusk będzie miał do dyspozycji także kilku kierowców i kamerdynerów oraz własną ochronę. Nie wiadomo, gdzie dokładnie będzie mieszkał. Ma to być apartament, a nie dom. Na jego wynajęcie Donald Tusk dostał ryczałt około 4000 euro. Nowy przewodniczący Rady będzie zarabiał prawie 300 tysięcy euro rocznie. Dla porównania zarobki polskiego premiera to 230 tysięcy złotych brutto, czyli po przeliczeniu około 60 tysięcy euro. Do tego dochodzi też prawo do emerytury. Donald Tusk za każdy rok dostanie ponad 4% uposażenia. Szefowi Rady przysługują także różnego rodzaju dodatki. Reprezentacyjny, rodzinny oraz przesiedleńczy. Na początek w wysokości 50 tysięcy euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wypił 13 piw, a potem ruszył w trasę swoim Seatem. To historia 29-latka z Braniewa na Warmii. Mężczyzna daleko jednak nie zajechał, bo trafił na policyjną kontrolę, która zwróciła uwagę na jego osobliwy styl jazdy. Ten jednak zignorował policjantów i wtedy zaczął się pościg, relacjonuje Jolanta Ciszewska z braniewskiej policji. Funkcjonariusze ruszyli więc za nim, a do działań włączył się także drugi patrol. Policjanci przez kilka minut jechali za mężczyzną ulicami miasta. Na ulicy Elbląskiej zakończyć jego szaleńczy rajd. Tam funkcjonariusze, używając pojazdów jako środku przymusu bezpośredniego, zablokowali kierowcę. 29-letni mieszkaniec Braniewa trafił do szpitala. W trakcie rozmowy z policjantami przyznał się, że spożywał alkohol. Miał ponad 1,5 promila. Mężczyzna był już znany policjantom. Miesiąc temu także zatrzymano go za jazdę pod wpływem alkoholu. Wkrótce ma stanąć przed sądem.

Elżbieta Malinowska, Artur Orzech. Witamy w drugiej godzinie. Zaraz wracam. Program trzeci. 16 minut po godzinie 13. I to będzie nasz nowy bohater po 13 w niedzielę. No jest z czego wybierać. Prawie 30 płyt. Osric Tentacles w roli głównej. Tę szufladę, jako szufladę zaraz, że muszę to mieć natychmiast, otwieraliśmy już, ale bardzo się Państwu spodobała. Nobody else. Tarkowski ze swoich dwóch płyt. W zasadzie no oczywiście my sięgamy w radiu po płytę kompaktową, ale tam jest jeszcze DVD koncertowe, o tym rozmawialiśmy tydzień temu. Jarek Janiszewski, dzień dobry Jarku. Witam. Witam cię, zaraz wracam. Witam na antenie programu trzeciego. Ty dzisiaj jesteś bielizna czy czarno-czarny? Jestem czarno-czarny dzisiaj. A no tak, rzeczywiście na czarno jesteś ubrany. Słuchaj kochany, święta się zbliżają, tak? Tak, zbliżają się święta, stąd pomyśleliśmy, że warto byłoby sięgnąć do takiej tradycji chyba bardziej amerykańskiej, gdzie zespoły rock'n'rollowe nagrywają różne utwory, niekoniecznie kolędy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że trzeba nagrać kolędę, a my nagraliśmy legendarny utwór Jingle Bells, który ma ponad 70 lat, to tak a propos. Nagraliśmy go z polskim tekstem, który wyszukaliśmy, to tekst napisany na przełomie lat 50. i 60. Tam dokonaliśmy takich krótkich kilku zmian i na rock'n'rollowo, tak żeby pod choinką ktoś mógł się delikatnie odprężyć, kiedy będzie otwierać prezencik, na przykład 6 grudnia, żeby sobie mógł wysłuchać polskiej wersji. A jaki jest polski tytuł? Myślę, że polski tytuł w naszej wersji to Pada śnieg, bo Jingle Bells to niech zostanie ten tytuł angielski, bo on zostanie na zawsze, natomiast utwór Pada śnieg, a przy okazji jak już dorwałem się do mikrofonu, to szybciutko jeszcze powiem, że na rynku jest nowa płyta zespołu Czarno-Czarni. Chciałem cię o to podpytać. Dokładnie, nowa, stara, czyli podwójna płytka, która prezentuje najciekawsze nasze dokonania z ostatnich, no aż trudno w to uwierzyć, 16 lat, z lat 98-2014. Nas kojarzy się przeważnie tylko z 3 albo 4 utworami, a myśmy w tym okresie nagrali utworów dokładnie 71. Płytka jest podwójna, 34 kompozycje, także zapraszam. I tu taka ciekawostka, dzisiaj o 15.30 będę na targach muzycznych Pałacu Kultury i tam będę tę płyteczkę podpisywać. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zjawić się, to nie tylko można spotkać się ze mną, ale także wielu wystawców, sporo płyt, dzieją się ciekawostki, bo koncerty różnych formacji, także myślę, że będzie sympatycznie. Ale rozumiem, że oprócz podpisywania z tobą dwa słowa też będzie można zamienić, prawda? Ale oczywiście tak, można będzie mnie nawet złapać za rękę. Ostatnio pewna kobieta, która mnie złapała za rękę, miała szczęście i następnego dnia znalazła paczkę miętowych draży. Słuchaj, a co z bielizną? Bielizna praktycznie kończy materiał. Myśmy byli gotowi już mniej więcej rok temu, no ale zmienił się gitarzysta, nowy, który grał z nami 5 lat, odszedł i powrócił do nas człowiek, który grał z nami 7-8 lat temu, zresztą bardzo zdolny. I my musieliśmy popracować i praktycznie zaczynamy nagrania, myślę, styczeń, luty. W przyszłym roku ta płytka będzie się płyta. Na pewno ukaże, na pewno. A, no to same dobre wiadomości dzisiaj przyniosłeś. Słuchacze z Warszawy mogą się z tobą spotkać o 19.30, nie, tak? Nie, 15.30. O 15.30. 30. No to już niedługo. Bo niedługo. Za 2 godziny z niewielkim układem. To co, to świątecznie już? Pada śnieg, to będzie ogólnopolska prapremiera. Bardzo dziękujemy. Jak to w programie trzecim często bywa. To spokojnych świąt. Dziękuję bardzo. Poprzez śniegu biela mrozem zapan brat, pędzą sanie w dal, szybko niczym wiatr. Biegnij koniu nasz przez uśpiony las, my wieziemy świerk i śpiewamy tak. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Cieszmy się, gdy saniami można jechać w dal. Pada śnieg, dzwonią dzwonki stań. Pięknie jest, gdy przed nami biały cały świat. Biała droga nas poprowadzi w las. Zaśnieżony jest każdy jego cal. Sanie niosą nas, biegnie szybko koń, wokół gwiezdny blask i piosenki ton. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Cieszmy się, gdy saniami można jechać w dal. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Pięknie jest, gdy przed nami biały cały świat. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Cieszmy się, gdy saniami można jechać w dal. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki stań. Pięknie jest, gdy przed nami biały cały świat. No i mieliśmy premierę Pada śnieg, czarno-czarnie już troszkę w grudniowych, nawet nie troszkę, bardzo w grudniowych klimatach, no ale grudzień tuż, tuż. Goście dzisiaj, za chwilę jeszcze jeden gość, ale wcześniej ulubiony państwa w ostatnich tygodniach w trakcie naszych spotkań, być może nie tylko naszych, a Kilo. Been wrong. It shows in your reflection. You've fallen out of touch. Got lost along the way. And no, it's not enough. But these things, they all get better. And even if it's tough. And be human again. And all that has been hard. But even when it's hurting, you're gonna have to start to learn to recognize. That even in the dark, and those lines between the spaces hiding where you are. You know we on the inside. To tyle na razie, jeśli chodzi o Akilo. Jeszcze jeden gdzieś czeka, ale boję się, że dzisiaj może się nie zmieścić. Magda Nawaretta, witam cię bardzo serdecznie. Witam, Arturze. Goście, witam goście, państwa. Goście, dzisiaj powiedziałem, goście z różnych światów muzycznych, ten twój hiszpańskojęzyczny. Sprowadza cię rzecz bardzo ważna, bo oto wracasz z koncertem, czy może cyklem jakimś koncertowym, dłużej rozłożonym? Ze spektaklem Café Brazil dokładnie. Mhm. Już dzisiaj w Teatrze Srena o godzinie 19. Kolejna odsłona moich koncertów, spektakli, bo może spektakl to zbyt duże słowo, chociaż lubię go używać, bo dbam o to, żeby koncerty, które robimy w teatrze, miały taką odsłonę teatralną i miały taki rys dramaturgiczny, na którym mi zawsze bardzo zależy i bardzo na niego stawiam. Café Brazil nawiązuje do takiej kafejki gdzieś tam za oceanem. Miejsce, taka kafejka w każdym miasteczku to takie miejsce, gdzie schodzą się mieszkańcy, gdzie można poczuć atmosferę miasta, podsłuchać plotek, podsłuchać tego, jak co ludzie robią, jak się ubierają, o czym rozmawiają, co śpiewają, więc kafejka to jest bardzo ważne miejsce w Ameryce Południowej, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii. W związku z tym nagrywamy... Nie przeszli jeszcze na te aplikacje społecznościowe, prawda? Jednak lubią jednak jeszcze, zetknąć jeszcze ze sobą i porozmawiać. Tak, i tam jeszcze nie ma Wi-Fi. Także takie kafejki, czyli kafe, oczywiście znaczy to kawa, ale też znaczy kafejka, dlatego Café Brasil, czyli kafejka brazylijska. Taki skrót myśli i oczywiście też sami lubimy bardzo kawę i espresso też dzisiaj pojawi się na scenie. No właśnie, dzisiaj jakoś państwo pisali i ja potwierdzam, że chłodniej się zrobiło, jakoś lepiej smakowała rano ta kawa. A powiedz, co w trakcie tego spektaklu, no bo oczywiście spektaklo-koncert, czyli wiadomo, że będziesz śpiewać. Tak. Z kim? Co tam się będzie działo? No będzie się działo dużo. Będę też i tańczyć. Jest taka piękna scena tańca flamenco, ale najważniejsze, co powinnam zaznaczyć i powiedzieć, to przede wszystkim wspaniały skład muzyków, z którymi współtworzę ten spektakl, i gość specjalny z Brazylii, Leo Villena, który jest gitarzystą i wokalistą. W tej chwili mieszka od jakiegoś czasu już w Polsce, a kiedy tylko przyjechał, ja go poznałam i tak sobie pomyślałam, fajnie byłoby coś wspólnie zrobić, zwłaszcza, że brazylijska muzyka i muzyka po portugalsku bardzo była mi bliska i ja szukałam trochę takiego sposobu na to, żeby włączyć to w moje koncerty. No i od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać o muzyce, zaczęliśmy rozmawiać o gustach i one okazały się bardzo wspólne i bardzo spójne. Stworzyliśmy ten spektakl, gdzie mamy kilka takich scen prosto z Rio. Co prawda w gaciach skakać nie będę, ale jest bardzo gorąco i podnosimy publiczność i rozgrzewamy do czerwoności. Jest kilka takich scen bardzo perkusyjnych, takich, które nawiązują trochę atmosferą do takich batukady perkusyjnej. Jest Miki Wielecki, który w ogóle odpowiada tutaj za sekcję rytmiczną. Manolo Alban Juarez, który jest perkusistą, też latynosem pół krwi. Także mamy taką mocną obsadę rytmiczną i nie da się pozostać obojętnym. Tak jak opowiadasz, ja nigdy nie byłem w Brazylii, ale sobie wyobrażam, że to troszkę jak na Kubie w kontekście takim, że całość społeczeństwa dzieli się na dwie grupy tylko. Na tych, którzy muzykują i śpiewają, a ci, którzy nie muzykują i nie śpiewają, to tańczą. No dokładnie tak jest. Ludzie są bardzo muzykalni, bardzo otwarci, ciepli. Ta muzykalność w nich jest tak naturalna i ja zawsze jak tam jadę, podziwiam to, z jaką spontanicznością i łatwością ludzie po prostu siadają, biorą gitarę i sobie nucą. Nawet ci, którzy wykonują zawód lekarza czy prawnika, wieczorami z rodziną czy ze znajomymi nucą, śpiewają i... A jeśli nie, to podziwiają muzykę. Ta muzyka jest naprawdę bardzo istotna. A mogę więcej państwu powiedzieć, bo w piątek przyszły właśnie wylatuję do Brazylii, gdzie będę prowadzić w ogóle warsztaty techniki wokalnej. Będę też nabierała różnych doświadczeń i napełniała swoją duszę rytmami stamtąd. Potem przenoszę się do Urugwaju, gdzie też będę prowadziła warsztaty, śpiewała kilka koncertów. Tam też czekają mnie chwila wakacji, także będę prowadziła i zapisywała wszystkie obserwacje. To na tamte koncerty nie pojedziemy z tobą, natomiast na dzisiejszy jeszcze raz zaprośmy. Dzisiaj w Teatrze Syrena w Warszawie o godzinie 19 zagramy spektakl Café Brasil. A posłuchamy? Uwaga, uwaga. Quando não me tenha na mangueira no quintal. Tak, właśnie to spisywałem. Dziękuję ci bardzo, Magda. Dzięki. Dois. malinałego jaba, tej szali mostra, bądź jaboła tachci, no se opoma. Elinałego jaba, tej szali mostra, bądź jaboła tachci, no se opoma. Poder brincar de amar, sem pensar no amanhã, sem uma vergonha, numa cara de pau. Aproveitar um samba, numa tarde vazia, ter um sirico-tico, ter uma aventura. Quando não me tenha na mangueira, no quintal, ele não é goiaba, deixa ele mostrar. Bom dia, boa tarde, no céu pomar. Poderás sorrir do sério, sair do meritejo. Chuchu não é laranja, isso não misturar. Beijo na sua boca, atrás da bandeira. E é nessa boa moita, assanhada demais. Quando não me tenha na mangueira, no quintal, agora é pra ver se eu olhar, se derreter, se de repente pode ser, se esse instante lhe chamar, viva tenha. Agora é pra ver se eu olhar, se derreter, se de repente pode ser, se esse instante lhe chamar, viva tenha. Agora é pra ver se eu olhar, se derreter, se de repente pode ser, se esse instante lhe chamar, viva tenha. Quando não me tenha na mangueira, no quintal, puu! Magda Nawet dzisiaj w teatrze czeka na państwa. Jak mi powiedziała, to taka żartobliwa bardzo piosenka. W skrócie rzecz ujmując, o podlewaniu ogródka, o może tak. 21 minut przed godziną 14, Radio Orient. David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor falls and the major lift. And the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Come the signs are forbidden. This is a place that I've been sitting. There's a rain I'm standing under. All this lightning and the thunder. These are the lies that are blown asunder. But I remain in wonder. Piszą taka orientalna wersja Alleluja. Karszkale i Shilpa Rao dzisiaj w naszym Radiu Orient. Program trzeci. Zaraz wracam. Jeszcze dwa utwory nam się pomieszczą. Pani Marlena pisze. Pozdrowienia ze Szczyrku, minus 8. Narty, słońce, życie bywa piękne. close your eyes, we're going under. And I will breathe you even when we're sinking down. And as we're drifting further, hold you closer to me. Z płytki, po którą już możemy sięgnąć. Pani Ola, bardzo ważna informacja. Asaf Avinen na zamieścił informację. Hey people, next week I will be adding dates for Italy, Poland, USA and Canada. Czyli dowiemy się, kiedy w przyszłym roku Asaf znowu będzie w Polsce. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Miracles are just too damn hard to find. Ain't gonna drown in the water. Ain't gonna drown in the water. Ain't gonna drown in the water. Cause the good Lord ain't bringing me home. Ain't gonna drown in the water. Ain't gonna drown in the water. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i5, dwugigową grafiką GeForce oraz dyskiem 1000 giga za 2199 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl.